شاخ گل برنامه شماره 26. امروز از اشعار صاحب تبریزی خواهید شنید. محمد علی صاحب معروف به میرزا کوچک از شعرهای به نام قرن 11 و دوران صفویه است. پدرانش تبریزی بودند ولی خودش در اصفهان به دنیا آمده. غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست با گذاشتنیست. دوستان دغل روز حاجت است. معیار دوستان دغل روز حاجت است. قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است. قدم برون من از حد خویش و سلطان باش. آنکه کتابخانه جهان از توست. چه سود آنکه کتابخانه جهان از توست؟ نه ایل، هر چه عمل می‌کنی همان از توست. Thank you. هست دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 26 که با همکاری خانم آذر در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ محلی از برنامه گلهای صحرایی، شعر از آقای بیژن ترقی، نی از آقای کسایی، گوینده روشنک.